album w wersji cyfrowej we wszystkich serwisach muzycznych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, minęła 6. Anna Kowalik-Brankacki. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Janusz Wojciechowski będzie komisarzem do spraw rolnictwa. Tym razem dostał zielone światło. 4 saperów jest w szpitalu po eksplozji niewybuchu w Kuźni Raciborskiej. 2 zginęło. Brytyjski parlament zawieszony przez królową do poniedziałku. Jest zielone światło dla Janusza Wojciechowskiego. Dali je po dodatkowych przesłuchaniach europosłowie z Komisji Rolnictwa. Przed polskim kandydatem na komisarza już tylko akceptacja całego składu nowej Komisji Europejskiej. Głosowanie za 2 tygodnie. Wysłuchanie w Parlamencie Europejskim Janusz Wojciechowski zakończył tak. Tydzień temu dostałem od państwa jasny i słuszny sygnał, że od przyszłego komisarza oczekują państwo nie tylko otwartości na dialog, nie tylko słów, ale przede wszystkim stanowczych czynów obrony europejskich rolników. I teraz większy nacisk Janusz Wojciechowski kładł na obronę europejskiego rolnictwa. Podkreślał też, że polityka rolna w Europie musi być racjonalna, zrównoważona i taką chce prowadzić. Trzeba bronić konkurencyjności rolnictwa w Europie, a z drugiej strony rolnictwo ma być przyjazne środowisku. Liczymy, że Janusz Wojciechowski będzie dobrym komisarzem, komentował europoseł Andrzej Halicki. Bo interes polskiego rolnika nie ma barw partyjnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jako bardzo ciężki określają lekarze stan 2 żołnierzy, którzy zostali ranni w wybuchu pocisków z czasów II wojny światowej w Kuźni Raciborskiej. Zginęło 2 żołnierzy, a 4 zostało rannych. Do wypadku doszło podczas prac saperskich, mówi burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Mucha. Doszło do tragedii, była eksplozja. Nie wybuchy tak, pokrótce mówiąc. Te lasy ciągle są pełne po wojnie tego złomu, nieszczęścia, więc to jest sytuacja, w której jeden z takich wybuchów wyleciał w powietrze. To są znaleziska bardzo nagminne u nas. Rodziny żołnierzy zostały objęte pomocą psychologiczną. Okoliczności wypadku wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. Kampania wyborcza na finiszu. Już tylko 3 dni zostały politykom, by przekonać do siebie wyborców. W niedzielę wybierzemy między wiarygodnością a antypisem, przekonywał na konwencji w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, podobnie jak na poprzednich konwencjach, mówił o długoterminowym celu Prawa i Sprawiedliwości. To stworzenie, tu cytat, polskiej wersji państwa dobrobytu. Prezes z PiS-u zapowiedział, że w ciągu 21 lat Polska osiągnie poziom bogactwa Niemiec. Były premier przekonywał też, że jego partia spełniła wszystkie obietnice wyborcze. Wymienił tu m.in. 500+. Partiom opozycyjnym zarzucił, że mają do zaproponowania wyłącznie antypis. Obywatele Rzeczypospolitej muszą to wziąć pod uwagę. Czy realny program, czy też program czysto negatywny. Nie lubimy Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił też o potrzebie wyrównywania różnic między regionami w Polsce. Jego zdaniem Warszawa dziś jest 3-krotnie bogatsza od niektórych województw. Karol Surówka, Polskie Radio. Koalicja Polska zaproponowała tymczasem emeryturę bez podatku, mówi szef sztabu wyborczego PSL-u Krzysztof Hetman. Tak, aby emeryci nie płacili tego podatku i aby te kilkaset złotych w kieszeni każdego emeryta pozostawało w każdym miesiącu, a nie byłby to jeden zastrzyk finansowy w ciągu roku. W niedzielę wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadamia prokuraturę w sprawie działania na szkodę miasta Warszawy. Z kontroli CBA wynika, że w 2012 roku miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania kupiło za prawie 40 milionów złotych prawa do 50-hektarowej nieruchomości. W Zielonce. Według kontrolerów cena przekraczała faktyczną wartość nieruchomości, informuje Temistokles Brodowski z biura. Deklarowanym celem nabycia nieruchomości miało być utworzenie zakładu unieszkodliwiania odpadów. MPO zdawało sobie sprawę w chwili zakupu, że plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na taką inwestycję. Dlatego też Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Kontrola CBA w Urzędzie Miasta Stołecznego trwała od grudnia zeszłego roku do września tego roku. Brytyjski parlament zawieszony na 5 dni w imieniu Elżbiety II przerwę w obradach ogłosili reprezentanci królowej. To tradycyjna procedura poprzedzająca nową sesję i ogłoszenie przez rząd programu. Królowa nie mogła przybyć, ogłasza przewodnicząca Izby Lordów zgodnie z tradycją. Ostatnią monarchinią, która zawieszała parlament osobiście, była królowa Wiktoria w 1854 roku. Królewska komisja pozdrawia przedstawicieli Izby Gmin. Potem zatwierdzenie ostatnich aktów prawnych tej sesji parlamentu.

Leszek Moldar. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, jest 6:30. Anna Kowalik-Brancati. Dziś spodziewana jest decyzja europosłów w sprawie kandydatki na komisarza z Francji. Z grupy przesłuchiwanych kandydatów w Parlamencie Europejskim pozostała już tylko Sylwii Goulard, której los jest pod znakiem zapytania. Wczoraj w powtórnym wysłuchaniu przedstawiciele grup z Komisji Rolnej zgodzili się, by Janusz Wojciechowski został komisarzem do spraw rolnictwa. Na 3 dni przed ciszą wyborczą dziś w Kielcach odbędzie się ostatnia z serii konwencji tematycznych Prawa i Sprawiedliwości poświęcona rolnictwu. Wczoraj prezes PiS był na spotkaniach w Warszawie i Sosnowcu. Po raz kolejny powtórzył, że Polska musi podwyższać jakość życia swoich obywateli oraz gonić obecnych liderów Unii Europejskiej. Przytoczę ocenę z jednej z 3 najważniejszych agencji ratingowych. Stwierdziła, że prowadzimy rozsądną politykę gospodarczą. Mamy doprowadzić do tego, żeby Polska najpierw osiągnęła przeciętną Unię Europejską, jeżeli chodzi o PKB na głowę, a następnie poziom, który mają Niemcy. Kampanię wyborczą kontynuują sztaby opozycji. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska będzie dziś w Łodzi, Zduńskiej Woli, Koninie i Ostrowie Wielkopolskim. Z kolei liderzy i liderki lewicy rano w Warszawie przy metrze Politechnika będą rozdawali kawę i drożdżówki. W katedrze w Turynie na północy Włoch kartą będzie można dać na tacę lub zostawić zadatek na mszę. Zainstalowany został terminal do kart płatniczych. Stolica Piemontu to pierwsze wielkie włoskie miasto, w którym wybrano tę metodę. Urządzenie zostało przetestowane w sierpniu, czyli w dniach masowego napływu turystów. Wtedy stało się jasne, jak wielu odwiedzających katedrę chciałoby zostawić ofiarę, nie wrzucając jej do puszki, ale przy pomocy karty. Kolejne wiadomości w trójce o 7:00. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i północy również rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 12 nad morzem, do 17 na Dolnym Śląsku idzie ciepłe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Nauczyła się tak wiele, jak być małą damą. Mamo, ładnie wyglądam. I dobrą gospodynią. Mamo, jak długo mam to gotować? Jak odnosić sukcesy. Uda się, córciu. I radzić sobie z porażkami. Wszystko się ułoży. Ale czy na pewno nauczyła się, jak dbać o to, co najważniejsze? Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mammografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie 12 tysięcy na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty ptasie mleczko 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Loteria trwa do 27 października. Regulamin na carrefour.pl. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy, kłaniamy się, zaczynamy. Za 26 minut będzie 7:00. A wczoraj w piosence dnia Tęskno, to dzisiaj chyba pójdziemy za ciosem. I've been hanging on the phone, I've been slipping all along. nie wiem, czy to dobry utwór, bo robili a my tu wstawać mamy raczej, zdecydowanie. Za 22,5 minuty będzie siódma stąsi. Na dobry początek tęskno jeszcze się będzie pojawiało do siódmej, może nawet chwilę później. Ale co dziś w audycji porannej? Między innymi porozmawiamy sobie o tym, że młodzi wybierają i decydują. Tutaj mamy lokal wyborczy. Będą klasy podchodziły do poszczególnych stolików. Będą podpisywali listę wyborców i następnie dostaną kartę do głosowania i będą mogli oddać swój głos na wybrany komitet wyborczy. Tak to wygląda w szkole, w szkołach także prawybory. O takich prawyborach szkolnych porozmawiamy sobie po 7:40, choć zdaje się, że też samorządy szkolne wybierane. Więc gdyby ktoś z Państwa w tej sprawie, to oczywiście 22 i 7 trójek, numer telefonu znany. Monika Suszek dzisiaj czeka na rozmowę z Państwem. Ranek@polskiradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do korespondencji. 20 minut po 7 projekt Tata, a dziś, no właśnie, różne metody przychodzą do nas zza oceanu. Niektóre się przyjmują, inne się nie przyjmują. Tata dziś opowie, uwaga, o baby shower. Jeżeli w domu się ma dwójkę dzieci, to tak bardziej człowiek by tą energię chyba patrzył skierować w te dzieci, które faktycznie tak potrzebują, bo mówię, ja to patrzyłem, że to jest impreza dla dziecka, a nie, a to jest fajny pretekst, żeby spotkały się mamy. Kto z pań, panów wie, o co chodzi i był na czymś takim, to proszę dać znać. 20 minut po 7 baby shower, projekt Tata. Wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem, pewnie o Noblach porozmawiamy sobie, bo wczoraj Nobel z fizyki, a przed 7 jeszcze pojawi się Filip Jaśler, ćwiczy w pokoju 137, ćwiczy. Zapraszamy do trójki. Za 21 minut siódma. Ale teraz zupełnie inny temat. Co się dzieje z jedzeniem, zanim trafi na sklepowe półki? Każdy produkt musi przejść oczywiście szereg kontroli i do tego powinien być smaczny i zdrowy. Jak to wszystko pogodzić? Producent musi zadbać o jakość produktu, ale za tym, czy ostatecznie znajdzie się on na naszych talerzach, stoi Główny Inspektorat Sanitarny. Jak wygląda kontrola żywności? Mówi Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny. Rano wstajemy, robimy sobie herbatę albo kawę, robimy sobie śniadanie. Za bezpieczeństwem tej kawy, tej herbaty stoi inspekcja sanitarna. To gdzieś zostało zbadane. Komuś daliśmy wytyczne, jak produkować. Wprowadziliśmy procedury w firmach, które produkują żywność. Dbamy o to, żeby w sklepie było czysto. Badamy to, co znajduje się w obrocie oraz wszystkie pokarmy, żywność pochodzenia roślinnego. Grzegorz Chudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Tworzymy tak zwany krajowy plan pobierania próbek żywności do badania. Badamy mikrobiologicznie, badamy fizykochemicznie i po takich badaniach mamy pewność, czy są to bezpieczne i dobre produkty, bądź też w przypadku, kiedy stwierdzamy nieprawidłowości, te grupy produktów wycofujemy z obrotu, ze sprzedaży, minimalizując ryzyko zatrucia nas jako konsumentów. Przykładowo dzisiaj mamy powiadomienie dotyczące salmonelli. Monika Jarzębska, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Inspekcja weterynaryjna wykryła salmonellę na farmie, poinformowała nas. My przygotowaliśmy informacje dla konsumentów. Jednocześnie oczywiście wycofujemy jajka, one są wycofywane przez przedsiębiorcę, my nadzorujemy to wycofanie i konsumenci otrzymują praktycznie w ciągu jednego dnia informacje na temat jajek. Mogą sięgnąć ze swojej lodówki i sprawdzić, czy akurat te jajka może znajdują się w ich lodówce, żeby je zwrócić do sklepu. W przypadku, kiedy znajdziemy powód do wycofania danego produktu, posługujemy się takim europejskim systemem powiadamiania o niebezpiecznej żywności i paszach i wtedy wszystkie kraje Zjednoczonej Europy, które tym samym systemem poruszają się, wiedzą, że w obrocie znajduje się coś niebezpiecznego. Sprawdzamy wtedy na naszych półkach sklepowych w naszym kraju, czy taki produkt znajduje się u nas. Jeżeli tak, to wycofujemy, bądź też przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu, sam to robi, a my nadzorujemy ten proces. Konsumenci najczęściej bardzo śledzą naszą stronę i te komunikaty. Wydaje mi się, że coraz bardziej są tym zainteresowani. Mamy dosyć dużo zapytań na Facebooku, jeżeli chodzi o na przykład takie bezpośrednie zanieczyszczenia, jakie jak mikrobiologiczne, gdzie osoby spożywały produkt, rzeczywiście jadły go, martwią się, czy są zdrowe, co powinny zrobić. Każda forma kontaktu jest dopuszczalna. Aleksandra Rusawa, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia. Na naszej stronie funkcjonuje również taka mapka interaktywna i można na nią wybrać region, z którego się jest i zadać pytanie. I to pytanie pokazuje, gdzie należałoby się zwrócić, bo część problemów, z tym mierzą się obywatele, jest rozwiązywana po prostu na poziomie lokalnym stacji powiatowej. Wtedy najbliżej miejsca zamieszkania

tak po cichutku. Cichutku, cichutku, niech pan tam sobie plumka, bo ja tu mam dwie ważne sprawy. Pierwsza sprawa od pani Marzeny, która napisała, że bardzo aktualny temat, bo za godzinę mówić będziemy o wyborach w szkole. W mojej szkole dziś na trzeciej lekcji była kampania, były ulotki, plakaty, dziś czas na urnę. Ciekawe, kiedy będą wyniki, bo mamy prawie dwa razy tyle uczniów. Z kolei jeszcze ktoś napisał, że w kwestii wyborów szkolnych, oprócz tych do samorządów klasowych i szkolnych w szkole, w której pracuję już od... Co pan przestał? Ja już wszystko umiem. A, to dobrze. Od 3 lat odbywają się też wybory do Młodzieżowej Rady Gminy działającej przy Urzędzie Wójta. I to jest poważna sprawa. 71335. A jednak... Ćwiczyć. Skoro hasło tęskno, to nie może zabraknąć tego utworu. Bez ciebie jestem tak smutny jak kondukt w deszczu pod wiatr. Bez ciebie jestem wyzuty z ochoty całej na świat. Bez ciebie jestem nieładny, bez żadnej szansy u pani. Bez ciebie jestem bezradny jak piesek, co wypadł z sani. Bez ciebie jestem za krótki na długą drogę przez świat. Bez ciebie jestem malutki, wytłuc może mnie grad. Bez ciebie jestem tak nudny jak festiwale na pieśni. Bez ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mnie znieść. Bez ciebie jestem niepełny jak czegoś ćwierć albo pół. Bez ciebie jestem zupełny, chomąt, łachudra i wół. Kimkolwiek jesteś, włóż na siebie coś i rusz. Od stołu wstań z imienin, wyjdź, zrezygnuj z dań i przyjdź. Przy tobie będę pogodny, bo skąd bym smutek brać miał? Przy tobie będę podobny strukturą torsu do skał. Przy tobie będę upojny, jeżeli idzie o głos. Przy tobie będę przystojny, urodą silną jak cios. Przy tobie będę subtelny jak woń lubinu wśród pól. Przy tobie będę tak dzielny jak ten, co zginął nam król. Przy tobie będę artystą wzruszeniem duszy do łez. Przy tobie będę z umysłu inteligentny jak pies. Przy tobie w jednej osobie efebem będę ja bądź poetą, mędrcem, a z kobiet dużą blondyną ty bądź. Więc kim byś była, włóż na siebie coś i rusz. Jeżeliś w śnie z pościeli wyjść, przeciągnij się i przyjść. Jak piesek, co wypadł z sań. Cudowni. Wspaniały. Wiesław Michnikowski. A teraz... Już nie Wiesław Michnikowski, no cóż. Uroda silna jak cios. Urywki z kalendarza. Ale to pan zaczął. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Taki bardziej piesek, co wypadł z sań dzisiaj, powiem pan. Dzień dobry państwu. Dzień dobry 9 października, kiedy imieniny obchodzą Bogodar, Bogudar, Bożdar i Bożydar. Solenizantom Szczęść Boże. Nie widzieliśmy się przez tydzień, a ja przez ten czas grałem to tu, to tam, o czym informuję w 24. rocznicę premiery płyty To tu, to tam Grzegorza Turnała. Dziś również przypadają dwa święta. Pierwsze to Dzień Znaczka Pocztowego. Ileż ja się w życiu kleju najadłem. Młodzież tego nie zrozumie. Najsmaczniejszy klej był na znaczkach za 5 zł. Ten na 5-groszowych znaczkach też był niezły, ale małe wymiary znaczka powodowały, że wolałem większe, bardziej ekonomiczne i soczyste. Najwięksi smakosze znaczków do dziś gromadzą imponujące zapasy przysmaków. To filateliści. A najdroższe rarytasy swoją ceną znacznie przewyższają trufle z kawiorem polane Dom Pérignon z buraczkami. W dniu znaczka pocztowego filatelistom życzymy smacznego. 9 października to również Dzień Pisania Listów. Dzień, który inauguruje tydzień pisania listów. Mamy czas do wtorku. My zdążymy. A cesarz nie. O czym informował w swoim liście do małżonki Leopold Mozart, tata Wolfganga. Mimo tajemnicy korespondencji zacytuję fragment. Droga małżonko, premiera opery się udała. Przedstawienia zaczynają się zwykle godzinę po Angelusie, ale tym razem zaczęło się o 8, a skończyło o 2 w nocy. Bo arcyksiąże jadł kolację, a później musiał napisać własnoręcznie 5 listów z życzeniami na nowy rok, między innymi do cesarza i cesarzowej, a pisanie idzie mu ciężko. Pisze powoli. Wyobraź sobie 3 godziny czekania na arcyksięcia. Trema, niepokój były coraz większe. Publiczność była coraz bardziej zniecierpliwiona, a niektórzy mieli miejsca stojące. No a arcyksiąże pisał. Bardzo proszę, mocium panie, me wezwanie. 9 października urodzili się Agnieszka Osiecka i John Lennon. Niestety nigdy nie napisali wspólnie żadnej piosenki. Ale czy aby na pewno? Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Pachniała saska kępa, w ręku kamień zielony. Małgośka mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart, on nie wart łzy. Głupia, głupia ty, Małgośka. Pachniała, niech żyje bal. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Filip Jaślar, czołowy skrzypce grupy Mozarta. Wie pan, dostałem tutaj list przed chwilą od pana Hirka Wronek, który napisał, że dziś w audycji do południa też John Lennon. A z okazji urodzin bardzo dużo będzie utworów. Cudownie, będę słuchał. Nie wiem, czy ten wspólnie napisany. Myślę, że tak. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Za 5 minut będzie 7. Pod hasłem Tęskno. To jeszcze ma nam też. Yeah.